الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا وآله الطاهرين. ممیز و کم الخبریته. ممیز یعنی چی؟ یعنی تمییز. تمییز کم خبریه، تمییز کم خبریه. یکون و مجروره، تمییز کم خبریه مجروره. به اضافتها الی، حواسش پرده نه؟ ای گفتید چرا؟ چون یادتون باشه قبلا گفتش که اگر اون تمیز مجرور شد به من مقدر است. من گفتم به اضافه است، یادتون افتاد یا نه؟ ها؟ بعد گفتم به چه دلیلشون میگه به من مقدر است؟ گفتم میگه اگر این با اضافه باشه، اضافه معارضه میکنه با مبنی بودنش. ها؟ یادتون یا نه؟ معارضه میکنه دیگه. پس چرا بازم مبنیه؟ گفتم من دلیلش چیه؟ چون این دو تا شباهت دارد به حرف، از دو جهت مبنی شده، اضافه بشه یکیش میپره، اما اون یکی هنوز سر جای خودش بگید هست. یادتون افتاد یا نه؟ نگاه کنید اونجا گفته بود اذا دخلها حرف الجره جاز نصب و ممیزها علت تمییز و هو المختار و جاز جره به من مقدرتن نحو به کم درهمن او بگید درهمن. همین وقتی تمیز مجرور میشه این به من مقدر است که ما گفتیم نه خیر به اضافه است. اینجا داره میگه به اضافت، درسته نیست؟ چقدر فاصله هست بین این که با اینجا نمیشته با اون بالا؟ اینا ها چهار انگشته. پس خدا صدق الله و رسوله که میگه لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. خب نگاه کن، ممیز و کم الخبریته یکون مجرورم به اضافتها الی و الغالب ان یکون مفردن، غالب اینه که مفرد باشه. نحو کم اجیرن فی بیت ابی، کم مبتداست، اجیرن مضاف الیه، از نظرشون باید مجرور به من مقدر باشه. فی بیت ابی متعلق به یه ثابتون موجودون خبر. و یجوز ان یکون مجموعا، میگه میتونه جمع باشه، غالب اینه که مفرد باشه، کم اجیرن، ولی میتونه مفردم باشه، میتونه جمع بیاد. و یجوز ان یکون مجموعا نحو کم کتبن لی، لی خبره ها، کم مبتدا، کتب مضاف الی از نظر ما، لی متعلق به عامل مقدر خبر. تمیزش اون اجیرن و کتبنه، یکیش مفرد است و مجرور، یکیش جمع است و مجرور. خود کم مبتدا است، کم کم خبریه است، یعنی چه بسیار مبتدا است. اولی میشه ترجمهش چی؟ چه بسیار مزد بگیرانی که توی خونه بابای من بودن، یا چه بسیار کتبی که، کتابهایی که مال من بوده من داشتم. و یجوز ان یجر به من، جایز هم هستش که تمیزش مجرور بشه به چی؟ به من. نحو کم من مرتن شاهد توهو، کم الان میشه؟ نه، کم چی میشه اگه گفتی؟ شاهد توهو کم خبری است. شاهد توهو فعل و فاعل و مفعوله، مفعول داره، یعنی شاهد توهو، دیدم زیدو او را. کم من مرتن مفعول مطلقه، مره اینجا یعنی مشاهدتن، کم من مشاهدتن یعنی چندین بار، چه بسیار بارها مشاهده کردم من او را. کم میشه مفعول مطلق عددی، من مرتن متعلق به عامل مقدر صفتش، جار و مجرور بعد از نکره میشه صفت، شاهد تو فعل و فاعل و مفعول. شاهدتوهو یعنی شاهد تو زنده. قواعد ساده بود، زیاد سخت نبود. من مرتن کار تمیز میکنه، ولی من بیانیه هست میشه جار و مجرور. منصوب باشه ما میگیم تمیز، درست شد؟ فواید اذا فصل بینها، اینو خوندیم، اذا فصل بینها و بین ممیزها وجب نسبه لامتناع الاضافته. اگر فاصله بشه بین کم و بین تمیزش، اینجا دیگه نمیشه اضافهش بکنی دیگه، میشه؟ خودش میگه اضافه ها، ببینید دیگه اصلا منو فراموش کرد. وجب نسبه لامتناع الاضافه، نه بود کملی عبدن، کملی بگید عبدن، چه بسیار برای من بوده بندگانی غلامانی، چون نمیشه اضافه کرد. چرا نمیشه اضافه کرد؟ چون لی که خبره بین اینها چیکار کرده؟ یجوز و حذف و ممیزه ها، کم خبریه مثل کم استفهامی است، میشه تمیزش رو حذف کرد. کی میشه حذف کرد؟ بگید موقع قرینه داره. یجوز و حذف و ممیزه ها اذا دل علیه دلیلون، یعنی قرینه تون. نحو کم خزت بحر از زلاله، یعنی چند بار تو دریای نفهمی فرو رفتی، چند بار به دریای نفهمی غوطه ور شدی. خب معلومه صاحب میگه، یعنی چند بار دیگه، نه چند دفعه رفتی تو دریای زلالت، یعنی چند بار به نفهمی افتادی. این به قرینه خوزته میفهمیم یعنی چی، بگی کم خوزتن، کم مرتن. میشه اون موقع مفعولان مطلقه، بگید عددی، یعنی چندین بار تو بگو فرو رفته ای در وادی زلالت، در دریای زلالت. بحر از زلال مفعولون به خوزتست، خوزه یا خوزه، یعنی کم خوزتن یا کم مرتن خوزتن. درست شد یا نه؟ سه، وجوه و اعرابه ها، وجوه و اعرابه ها مثل و کم الاستفهامیته، اشکال اعرابش مثل کم استفهامی است بلا خلافه، هیچ فرقی نداره، فقط اون استفهام پرسش این خبره به معنای چه بسیار دیگه، چیز دیگه بگی در ولا صدارت هر دوتاشون دارن، هر دوتا مبنی هن. فرقی هم که داشتن این بود، تمیز این یا مفرد مجرور میاد یا بگید جمع مجرور میاد، درست شد؟ این یا با من میاد تمیزه، ولی بقیهش مثل هم شد. حالا یه کلمه دیگری داریم به اسم کعین که تو قرآن هم هست، که از نظر معنا مثل کمه، اما کدوم کم؟ اگه گفتید کم خبریه یا استفهامیه؟ کم خبریه. کعین من نبیین قاتل معه ربیون کثیر، یعنی چه بسیار بودند از انبیا که عده‌ای با اونها بگید همراه شدند و جنگیدند جهاد کرد. ممیز و کعین یکون و مفردن مجرورن به من، این تمیزش مفرد مجرور به من میشه، یعنی کعین دیگه اضافه نمیشه. لذا تو قرآن هم داریم کعین من نبیین، مثل اینی که بگه کم من، درست شد؟ خوندیم دیگه کم من مرتن شاهد تو مثال کم منفعتن قلیلته، درست شد؟ این هم باشه ممیز و کعین یکون و مفردن مجرورن به من. نه با کعین من رجلن رعیتو، الان اینو چجوری ترکیب کنیم؟ رعیتو فعل متعدیه، ها؟ کم رو بذاریم جای کعین میشه چی؟ کم من رجلن رعیتو، میشه مفعولون به حسن. یعنی چه تعداد مرد رو که من دیدم؟ کعین مفعولون به رعیتو مقدم شده صدارت داره، من رجلن چیه؟ نهتش نشد یا شد؟ فائدتون و یجوز نسبه علا قلتن، نسبه نسب کی؟ تمیز کعین، جایز نسب بدید به تمیز کعین علا قلتن، یعنی خیلی کمه، فصیح نیست، یعنی همونجا به جای که عین من رجلن چی بگیم؟ که عین بگو رجلن رأی تو میشه تمیز اون موقع. ولا یجوز ان یجر ان یخبر ان که عین الا به جملت نوشقا. یه فرق دیگه داره، گوش کنید احسن، تو خبرش مفرد بگید نمیشه. بنابراین باید لا یجوز ان یخبر ان که عین، جایز نیست خبر بدیم از که عین الا به جملته، مثل که عین من نبیین قاتل معهو ربیون کثیر. الان جمله قاتل معهو ربیون خبرش به جملته. او شبه ها، شبه جمله چیه؟ ظرف و جار و مجرور. فلا یغال، پس این غلطه اینطور بگیم که عین من رجلن عجبن و من امرأته. سلام علیکم، این الان غلطه. که عین من رجلن یعنی چه بسیار مردانی که عجبن و من امرأتن، یعنی چی؟ ترسوترند از زن. این غلطه، ولی کم میتونه اینجا بیاد. بگیم کم من رجلن، بگو عجبن و من امرأتن. پس این فرق بین کم و که عین رو به ذهن میسپاریم. عجبن و خبر مفرده، یعنی نه جمله است نه بگید شبه جمله، افعل و تفضیل دیگه. پس ولا یجوز ان یخبر ان کعین الا به جملتن، یعنی اگر کعین مبتدا شد حتما خبرش یا باید جمله باشه یا شبه جمله، مفرد نمیشه. فلا یقال کعین من رجلن عجبن و من امرأته، بلکه میگیم کم من رجلن یا کم رجلن یا کم رجالن. کم خبریه تمیزش میتونه مفرد مجرور بیاد، جمع مجرور یا با من، هر کدوم بیاد میتونیم بگیم عجبن و من امرأته. ولی کعین که تمیزش همیشه بگو مجروره به منه، حالا یه درصدی هم ممکنه منصوب بشه، خبرش مفرد نمیشه، یعنی خبرش یا باید جمله باشه یا شبه جمله. تمام شد، کعین هم خوندیم. نگاه کنید حکم ممیز کذا. ببینید یه کذا داریم، کاف حرف در جر است و زای اسم اشاره، این کاری به کارش نداریم. اینو مثلا میگیم زیدون کذا، زید مثل اینه نشون میده. اون جار و مجرور متعلق به ثابتون بگید خبر، درست شد یا نه؟ که هازاست دیگه، اون زاش هازاست، های حرف تنبیه نداره، زاست. اون نها، این کذا مفرده، بسیطه، مشخص شد یا نه؟ کذا کنایه است، اصلا به معنای مثل آن بگید نیست. در قرآن داریم کذا لکه، کذا این کذا یعنی فلان، معناش میشه فلان، درست شد؟ ولی دیگه معناش مثل کذالک، مثل آن نیست. حکم و ممیز کذا، ان یکون مفردن منصوبن علت تمییز، دائما مفرد منصوب میشه به عنوان تمییز دائما. نه و نگاه که الان مثال نه، اشتره ای تو کذا و کذا کتابن، یا اشتره ای تو کذا کتابن، یا اشتری تو کذا کذا کتابه، مشخص شد برای تو یا نه؟ حالا چه تکرار بشه، چه با واف بیاد، چه بدون واف بیاد، تمیز مفرد و منصوب اومده. این الان میشه چی؟ اشتری تو کذا و کذا کتابه، یعنی فلان مقدار من کتاب خریدم، یعنی فلان تعداد بگیم بهتره، چون کنایه از عدده. بله یه فلان تعداد من کتاب خریدم، درست شد یا نه؟ اشتری تو کذا و کذا کتاب، تمام شد. ما میگیم یا نه؟ میگیم فلان مقدار من کتاب دارم، یعنی کتاب زیادی دارم، کنایه از عدده. اما عدده ذکر نشده، یه موقع از عدد رو ذکر میکنم، میگم اشتری تو اشری نبگید کتابم، اینجا کذا و کذا. الان اشتریتو فعل و فاعل کذا و کذا که به هم عطف شده میشه چی؟ مفعول به نه دیگه، دیگه جار منصوب کذا و کذا محلا منصوب مفعول به بگید اشتریتوست، یعنی فلان تعداد، درست شد؟ کذای اول میشه محلا منصوب مفعول اشتریتو، کذای دوم بشه عطف شده، بله؟ تمیزه بعد، درست شد؟ تمام شد. اینم مال کذا. یه مثال میگم، چرا جار و مجرور میتونیم بگیم؟ بگیم مثلا چی؟ زیدان کذا فل جرعته، یا زیدان کذل اسد فل جرعه. این میگیم زیدان مبتدا، کذا جار و مجرور متعلق به عامل مقدر، خبرش الاسد، عطف بیان برای ذا. آره دید، زیدون کزل اسد، برای اینکه بدونین یعنی که هازل اسد، فل جرعه هم جارو مجرور برای خاطر اون وچه شده. عامل و تمییز. حالا ببینید تا اینجا ما فهمیدیم تمییز برای کلمات چگونه میاد، چجوری میاد. حالا یه سوال پیش میاد که چی تمیز و نسب داده؟ چه چیزی تمیز رو بگید نصب؟ یعنی اگر مجرور به من میشد یا مضاف الیه میشد که ما گفتیم چجوری ترکیب میکنیم، ولی اگه منصوب باشه چجوری به چی منصوب شده؟ میگه اگر تمیز نسبت باشه، تمیز چی گفتیم؟ نسبت باشه، خب منصوب به همون فعل یا شبه فعل. یعنی اگر ما اینطوری گفتیم تا و زیدون نفسن، این منصوب به تاب است، یا زیدون طیبون نفسن، این طیبون یه حقوق روشه خب که این نسبت داده شده به این حقوق، این نفسن منصوب به این طیبون، تمیز نسبت دیگه، درست شد؟ نسبت گاهی اوقات فعل و فاعله، گاهی اوقات بگید شبه فعل با فاعلش، فرقی نمی‌کنه. این معلومه، پس یا به فعل یا به شبه فعل تو تمیز نسبت منصوب شد. اما اگر یه موقع مفرد بود، مثل مثلا گفتم اندی رتلون زیتن، این زیتن منصوب چی؟ میگه منصوب به همین اسمیه که داره به رو رفع ابهام ازش شد. یعنی اگر مثلا گفتم اندی اشرون درهمن، درهمن منصوب به بگیش اشرون است، درست شد؟ پس نگاه کنید ببینید تمیز داره رفع ابهام میکنه از چی؟ اگر رفع ابهام از نسبت میکنه مشتق به اون جمله ناصب میشه، اگر رفع ابهام از مفرد میکنه اون مفرد ناصب میشه، درست شد؟ چی گفتی؟ این نصب دهن باشه. میگه عامل و تمییز فعل مفرده الاسم المبهم، اسم مفهم. یادتون هستش مفرد چند جور بود؟ مساحت بود و وزن بود و کیل بود که بهش میگفتن اسماء مقادیر، یه شبه مقادیر هم بگید داشت، و بعد اسماء عدد بود. میگه اینا همون مبهمات نصب دادن، درست شد؟ الان نگاه کنید نحو اشتریتو زراعین جوخن. الان زراعین چیه؟ مفعولون به اشتریتوست، این کدومه بگید؟ مساحته، درست شده؟ نه، این جوخن کی نصبش داده بگید؟ زراعین. و فل جملته الفعلو، اما در جایی که جمله باشه نسبت باشه یا فعل یا بگو بگو شبه فعل، یادش رفته من مثال زدم دیگه، الجمله تو الفعل و نحو قرر تو بکه عینن، قرر تو بکه یعنی چی؟ خوشحال شدم، البته قرر تو یعنی خنک شدم به واسطه تو، خب از چه جهات خنک شدم؟ میگه از چشم، چشمم خنک شد یعنی چی؟ یعنی دیگه گریه نمی کنم، چون میگن چشم اگر گریه کنه گرم میشه، چشمم به واسطه تو خنک شده یعنی گریان نشد. قررت بکه عینن، من مثال زدم تاب زیدون نفسه، درست شد یا نه؟ بکه جار مجرور متعلق به قرر تو، عینن هم تمیز. تمیز برای چیه اگه گفتید؟ برای نسبت قرر به تا، خنک شدن به تا متکلم، که این خنک شده چیش خنک شده میگه چشم. فوائد: فجوخن منصوبون به زراعین و عینن منصوبون به قررتو، دیگه بقیهشو نگفت که شبه فعل هم هست، مثل زیدون طیبون نفسه. لا یجوز و تقدیم و تمییز علی عاملهی مطلقا، تمیز بر عامل خودش مطلقا مقدم نمیشه. مطلقا یعنی چی؟ چه تمیز مفرد باشه چه تمیز نسبت باشه، به هیچ وجه تمیز بر عاملش مقدم. یه قاعده است دیگه، اول باید چی باشه بگید؟ ابهام بیاد، بعد یه چیزی رو بیاریم توضیحش بده دیگه، رفع ابهام کنه، نه اینکه اول توضیح بدیم بعد ابهام ایجاد کنیم. خب قاعدتا اینطوریه. این یه مطلب. مطلب دوم اینه، یه قسم از تمیز، تمیز چی بود؟ محول از فاعل، مثل همین تو آب زیدون نفسن خوندیم ها، تمیز محول از فاعل. فاعل میتونه بر فعلش مقدم شه؟ نه خیر، هیچ وقت فاعل بر فعلش مقدم نمیشه. ابن مالک هم میگه و بعد فعلن فاعلن و این زهر فهوه و الا فزمیر و نسبتر، یعنی هیچ موقع فعل فاعل برش مقدم نمیشه. چرا فاعل برش مقدم نمیشه؟ چون اگه مقدم بشه میشه مبتدا، جمله فعلیه تبدیل به اسمیه میشه. حالا فاعل مقدم نمیشود بر فعل، چیزی که در اصل فاعل هم بوده مقدم نمیشه. تمیز هم در اصل فاعل بوده دیگه، یه قسمش مقدم نمیشه. خب میگیم بقیه تمیزا چی؟ میگه چون در تمیز یه قسمش حرام است مقدم بشه و از طرفی هم همیشه اول مبهم میاد بعد توضیح میدیم، پس بنابراین گفتیم در تمیز هیچ گونه تمیزی بر عامل خودش مقدم نشه. هیچ، تمام. لا یجوز تقدیم و تمییز علی عامله مطلقا، ای یعنی لا یقال زیتن رتلون، یعنی اندی زیتن رتلون، قبل از زیتن یه اندی بنویسید که معلوم بشه این جمله است. اندی زیتن رتلون ولا شیبن اشتعل الرأس، شعله کشیده سرم، الرأس یعنی رأسی. خب شعله کشیده از چه لحاظ؟ شیبن، از لحاظ پیری. این شیبن هیچ وقت نمیتونه بعد اشتعل الرأس چی بشه؟ چه تمیز مفرد چه تمیز جمله، تمیز بر عامل خود مقدم نمیشه. تمیز نسبت دیگه بزر جان، تمیز نسبت، اشتعل فعل از رأس و فاعل. سه، یتفق الحال و تمیز، اینو باز از کتاب مغن لبیب نقل کرده که حال و تمیز بگید، حال و تمیز در چه چیزهایی مشترکن، در چه چیزهایی بگید با هم مختلفن. اینو اون دفعه خوندم ها، درست شد؟ که اینجا آورده تو این انتها نوشته یتفق الحال و تمیز فی انهما اسمان نکرتان، که اون دفعه توضیح دادم براتون، فضلتان منصوبتان رافعتان لل ابهام. ولی حال رفع ابهام از هیئت میکنه، تمیز رفع ابهام از ذات میکنه، هر دو منصوبند. اما تمیز گاهی اوقات بگید مجرور میشه، گاهی اوقات مجرور به حرف جر یا مضافونه، نه که به اونا دیگه تمیز گفته نمیشه، کار تمیز رو میکنه. هر دو فضلن یعنی رکن کلام نیستن، هر دو نکرند که گفتیم اصل در هر دو نکره است، اما گاهی اوقات معرفه میاد. هر دو اسمند، اصل در تمیز که همیشه اسمه، ولی حال گاهی اوقات اسم نیست، گاهی اوقات حال میشه جمله یا شبهه بگید جمله، اما اون اصل درش مفرد بودنه چون اعراب داره اصل. اما در سه چیز میگه با هم فرق دارن، یفترقان فی ثلاثه امور، یک تجیء الحال و جملتن و ظرفن، حال جمله و ظرفن میاد، و تمییز لا یکون الا اسما مفردن، تمییز فقط اسم مفرده، یعنی یا دیگه جمله و شبه جمله نیست. الحال مبینتون للحیات، حال بیان هیئت میکنه، و تمییز للذوات او النسب، تمیز رفع ابهام میکنه از ذات یا از بگید نسبت. حق الحاله الاشتقاق، حال حقش اصل در حال مشتق بودنه، و حق التمییز الجمود، اما شایسته برای تمیز اصل در تمیز جموده. میگه وقد یتعاکسان، اما گاهی عکس میشه، فتعت الحال و جامدتن، بله حال گاهی اوقات جامد میشه، غیر مولتن مفسرتن، گفتم یعنی معولتن بالمشتق، گاهی اوقات هم تعبیل به مشتق هم حتی نمیره، جامد غیر معول به مشتق، گفتم اون جامدی که تعبیل به مشتق نمیره اونیه که اون جامد در معنای اصلی خودش به کار رفته باشه، مثل هازا مالو که زهبن، لبستو خاتمی زهبن، درست شد؟ و یعت تمییزو مشتقن، اما تمیز گاهی اوقات مشتق میاد، مثل لله در روحو فارسن، که الان در که مصدره اضافه شده به ها، این نسبت مبهمه، شیر خوردنش از چه لحاظ داریم تعجب میکنیم از شیر خوردنش؟ فارسن از لحاظ اسب سواریش. میگه وزاله که غیر قیاسیه، این موارد کمه، غیر قیاسی یعنی غیر و کثیره، کثیر نیست. بعد لله در روح فارسن، یادتون باشه گفتیم اینجور جاها برای خاطر اینکه کاملا معلوم بشه تمیزه چکار میکنن گاهی اوقات؟ من داخل میکنن، میگن لله در روح، بگید من فارسن، وقتی من داخل بشه دیگه معلوم است این تمیز است و حال نیست، تمام شد. بحث بعدی افعل و تفضیل است، درست شد؟ افعل و تفضیل، که افعل و تفضیل یکی از مباحث به قول معروف خاصی که باید توجهتون رو جلب کنید، چون تو قرآن هم هست، مباحثش هم مباحث درستی است، حواسمون رو جمع کنیم که بتونیم ازش استفاده خوب بکنیم. اولا افعل و تفضیل سه حالت داره تو عربی، بگه اینو میدونید دیگه، افعل و تفضیل میدونید یعنی اون چیزیه که تر داره ها، مثلا اکرم یعنی چی؟ کریمتر، از هر ظاهرتر، این سه تا شکل داره. یه باقی میگیم زیدون اکرمو من امرن، یعنی زید کریمتر است از کی؟ الان تو اکرم یه حبب هست، برمیگرده به زید، رابط خبر است به درست شد. این صورت که صورت اوله که بهش میگن افعل با من اومده، این همیشه مفرد مذکر است، یعنی اگر زید بشه از زیدان، یا بشه از زیدون، یا بشه الهندان، یا بشه الهندات، بگید فرقی نمیده، بگیم اکرم و من امره، همیشه مفرده، بگید موقعی که افعل با بگو من باشه، این صورت افعل. صورت دوم موقعی که بگیم زیدون الاکرمون، دیگه من نمیام، زیدون الاکرم، اینجا با اله، با ال باشه، مطابق میآید، یعنی اگر گفتم از زیدان میگم چی؟ بگید الاکرمان، اگر گفتم از زیدون میگم الاکرمون، اگر گفتم الهند، اگر گفتم الهندان، حالا هندو بگیم اول، هندو درست شد؟ میگیم الکرما، مثل فعلان یعرفوز لا الهندان درشو الکرمیان کرمیان درشو مشخص شد همینطور تغییر میکنه صرف میشه درشو اکبر کبرا الاکبران الکبریان الاکبرون الکبریات یا الکبر جمع درست شد؟ جمع میبندیم مطابق میان این هم صورت دوم. صورت سوم موقعی که اضافه بشه صورت سوم بگیریم اضافه شود در این صورت هر دو شکل جایز است. یعنی چی هر دو شکل جایز است؟ یعنی هم میتونه مطابق بیاد هم میتونه مطابق نیاد. یعنی هم میتونیم بگیم از زیدون اکرم الناس مفرد بزن. هم میتونیم بگیم از زیدون اکارم الناس یا اکرمو الناس. نشد شد؟ یعنی میتونیم اکارم بیاریم جمع یا اکرمو بیاریم جمع مکسر این جمع سالم جمع یا نه مفرد بیاریم هر دو بگید. پس افعل و تفضیل سه شکل دارد یا با من یا با الف لام یا با اضافه. در صورتی که با من باشد همیشه مفرد مذکر است، در صورتی که با الف لام باشد همیشه مطابق است، در صورتی که بگید اضافه شود جایز الوجهین است. میتونه مطابقت بکند میتونه مطابقت نکند. حالا نگاه کنید بخونم. لافعل التفضیل ثلاث حالات. برای افعل التفضیل سه حالت است. یک ان یکون مجردا من ال و اضافه، نه الف لام داره نه اضافه. این صورت چجوریه؟ با منه. درست شد؟ فیقترن و بمن، پس مقترن میشه بمن لفظن. لفظن یعنی چی؟ یعنی من رو میبینیم ملفوظن مثل همین که ما دیدیم. اما گاهی اوقات من افتاده مثل الله اکبر و من ان یوسف اینطوره دیگه. من کل شی من در تقدیره لفظن او تقدیرن. فیقترن و به من لفظن او تقدیرن. اینو جارتن باید بگیم یا جارتن بگیم؟ یا این جارتن گفته میشه حال است از برای من، چون اون من علمه برای اون من جاره. جارتن للمفضل علی، من جارست و بر سر چی در میاد بگید؟ مفضلون علیه. یعنی الان نگاه کن زیدون اکرم و من امره، زید مفضله، امر مفضلون علیه، اکرم افعل و تفضیله، من بر سر مفضلون علیه در اومده. زید رو بر امر ترجیح دادیم. جارتن للمفضل علیه و یلتزم على افراد و تذکیر. اینجا مفرد مذکر میاد دائما. نحو الاسد و اقوا من الرجل، شیر قوی تر است از مرد. الاسد اقوا مبتدا و خبر، اقوا همینه. حالا اگر بشه ور رجالو جمع شد دیگه، باز میگیم افضل من الاسد و مردان برترند نسبت به شیران، افضلند برتری دارند. و انت اکرم و من اخیک، انت اکرم و من اخیک. حالا اون انت رو یه دونه ت بذارید یه ت بذارید، انت اکرم و من اخیک، انت اکرم و من اخی که. مشخص شده نه؟ اکرم اکرم است، هیچ فرقی نمی کن. چون اون انت باشد چه بگید؟ انت باشد. شد؟ پایین نگاه کنید الحقنا به تمییز افعل التفضیل. میگیم آقا گوش کن گوش کن، میگیم بحث ما قبلا تمیز بود، یه دفعه اومدیم افعل التفضیل، اینا چه ربطی به هم دارن؟ الحقنا یعنی ملحق کردیم، یعنی چسبوندیم، چسبوندیم به بحث تمییز بحث افعل التفضیل رو و افعال المدح و الذم که بعدشه. کما فعل بعض النهاد، میگه ما این کارو کردیم همونطور که عده‌ای از نهاد این کارو کردن. و ذالکه، میگیم چرا؟ آخه چه ربطی داره؟ اینا چه ارتباطی با تمییز دارن بعد از تمییز اومدن؟ میگه و ذالکه لعن الاسم یکون و بعدها منصوبا علی تمییز فی بعض الحالات، چون این نعمه و بعثه افعال مدح و ذم و این افعال و تفضیل خیلی مواقع بعدشون چی میاد؟ بگید تمیز میاد، یه اسمی مثلا ها، خیلی مواقع هست بعد از افعال و تفضیل بگید من آمده، من بابه چی بعد از افعال و تفضیل تمیز آمده و منصوب. انا اعز من که مالن ها، درست شده نه؟ انا اکثر من که مالن و اعز و نفرن، درست شد؟ میبینیم بعدش چی آمده؟ منصوب اومده تمییز. یا سا ام مثلا القوم الذین کفروا، سا ام مثلا بئس للظالمین بدلا تو قرآن، بعدش تمییز اومده و منصوب، چون اینا خیلی بعدشون تمیز میاد و منصوب، اینا رو آوردیم گذاشتیم پشته بگید بحث تمیز. بعدی رو ببین، وقت تهذف و من و مجرورها، گفتیم بعد از اینا من میاد و همیشه مفرد مذکر افعال و تفضیل، در جایی که الف لام نداره اضافه هم نشد، میگه گاهی اوقات هست میشه من و مجرورش لدلالت علیها، بدانی که قرینه داریم. مثلا من و شما داریم بحث میکنیم سر این که زید بزرگتره یا ام، من و شما داریم بحث میکنیم اما زیدون اکبرو، خب معلومه یعنی زیدون اکبرو بگید من امرن دیگه، چون داشتیم بحث میکردیم سره. یا من و شما داریم بحث میکنیم من پولم بیشتره یا شما، میگم انا اکثر، یعنی انا اکثر و منکر درهمن و دینارن، مشخصه. فقط توصف و من و مجرورا لدلالت علیها، قرینه باید باشه. نحو انا اکثر و منک مالن و اعزو بگید نفرن، الان به قرینه منکی که قبله منکه از دومی چی شده؟ حذف شده، یعنی اعزو منک. از اولی چرا حذف نشده؟ چون قرینه نداشته. اگه بگم انا اکثر و مالن نوزم از کی؟ ولی گفت انا اکثر و من کرد، اینجا مشخص شد دیگه اعز رو بگید. نگاه کنید فواید، یجوز فی المجروره فی هذه الحالته ان یکون من جنس المفضله او من غیر جنسهی کما مثلا. میگه در مورد جایی که بگو با من هستش ممکنه مفضل و مفضلان علی از یه جنس باشن، مثل انت انت اکرم و من اخیک، از یه جنس هستن یا نیستن؟ آقا هر دو آدمه، مفضل و مفضلان هر دو آدمه، ممکنه هم از یه جنس نباشن، مثل الرجال و افضل و من ال اسود، این ور مردن انسانن اون ور شیرن و حیوان مفترس. پس اگر با افعل و تفضیل من داشته باشیم ممکنه از یه جنس باشن این دوتا، بگید ممکنه از یه جنس نباشه، درست شد؟ ممکن. دو، اذا کان المجرور به من اسم استفهام، اگر مجرور به من اون مفضل و نره اسم استفهام باشه، یا مضافن الى استفهامن، یا یه اسمیه که او اضافه به استفهام شده، اینجا به دلیل استفهام که صدارت داره وجب تقدیمه علی افعل. درسته که افعل و تفضیل ضعیفه، چیزی برش مقدم بگید نمیشه، ولی اینجا ضرورت اختصا میکنه مقدم کنیم. چرا؟ چون ویلا صدارتش از بین میره. مثال نگاه کنیم این چی میگه، ممن انت افضلو؟ علامت سوال، یه سوال. ممن انت افضلو اصلش بوده انت افضلو ممن، یعنی چی ترجمهش؟ تو از کی بالاتری؟ یا من غلام من انت افضلو، تو از پسر کی بگو بالاتری؟ خونه دکی رنگین تره. این من غلام، اگر غلام به چیز دیگری اضافه شده بود غیر از من بود، من غلام زیدن، حتما باید میگویدیم انت افضلو من غلام زیدن. ولی الان چون غلام اضافه شده به من، من استفهامیه، صدارت پیدا کرده. من غلام بر افعل چی میشه؟ بگید مقدم میشه. شد آقا؟ سختی نیست. سه، لا یجوز ان یفصل بین افعل و من الا به معمولهی. ببین افعل با من، چون افعل ضعیفه، وقتی با من میاد حالت جامدم پیدا میکنه، اصلا بگید تغییر نمیکنه، اما افعل من میمونه. در این صورت بین افعل و من چیزی نباید بگید فاصله کنن، چیزی نباید بگید فاصله کنن. مگر معمول خود افعل و تفصیل. الان این آیه رو دیدید، لیوسف و اخوه و احب و الى ابینا مننا. این الى ابینا مقدم شده بر مننا، چون متعلق به خود احب است، بیانگر دوست داره. در واقع میگن این الا داره فاعل رو نشون میده که کیه دوست داره. میگه اون دوستدار پدر ماست که بیشتر دوست دارد یوسف را از ما. باید معمول خودش باشه. وقد فصل بینهما به لا یجوز ان یفصل بین افعل و من الا به معموله. نحو انت احق و بالمیراث من زوی قرباک. احق با چی متعدی میشه؟ حق با متعدی میشه، حق به میشه. انت احق و بالمیراث یعنی چی؟ تو شایسته تری به این ارث. من زوی قرباک، از بقیه خیشاوندانت ها، تو به این میراث بگو شایسته تری از بقیه فک و فامیلات. اینجا بالمیراث بگو فاصله کرده. چرا تونسته؟ بگو چون جار و مجرور متعلق به احقه، مفعول بهشه دیگه، جار و مجرور متعلق به احق. نگاه کنید پایین، وقد فصل بینهما به لو و ندا علی غلته. ما گفتیم بیشترین چیزی که فاصله میکنه چیه؟ معمول خود افعال و تفصیل. من مثال زدم دیگه، لیوسف و اخوه احب و الاعبینا مرینا. میگه گاهی اوقات فاصله میکنه لو، گاهی اوقات هم حرف ندا علی غلته. حالا مثال بزنه. نهو کلامو که اتیبو لو حد دستنا اتیب و ان یا من؟ ان غلطه دیگه، با من باید بشه دیگه. من الماء الزلاله نشد؟ میگه کلامو که اتیب و کلام تو بگو گواراتره، طیبتره، پاکیزه تر است از آب زلال. از آبم کلامت بگید صاف و صوفتره. اما لو حد دستنا، لو حد دستنا یعنی چی؟ اگه بیای حرف با ما بزنی، اگر زبان بگشایی ها، اگر زبان بگشایی، حد دستنا فعل و فاعل و مفعول، فعل شرط لوه. اگر زبان بگشایی، اگر زبان گشاده بودی کلام تو بگو شیرین تر بود، طیب تر بود از آب زلال. نشد یا شد؟ ولم الف الاخبس یا فرزدق و من. چیزی داشته با فرزدق. وجد یجد و الفا یلفه، الفا یلفی یعنی پیدا کردن، یافتن، مصادف شدن، رو در رو شدن. لم الفه یعنی چی؟ نیافتم. اخبثم اینک، خبیستر از تو ای فرزدق. شعاره چه دوره این دوستانی؟ فرزدق سال 110 از دنیا رفته بعد از اسلام. کتاب ما شعر را بوده لم الفه اخبث یا شعر را میکن خب دیگه اخبث فرزدقو کرده شعر. یا صدام هر کی دل مو خواست. درست شد؟ هر معلوم رو بله، هر پدر سوخته ای رو میشه جای فرزدق گذاشت، مشکلی نداره. لم الفه فعل و فاعل، انا توشه دیگه. اخبث میشه مفعولون به، منکه متعلق به اخبثه. یا فرزدق بینشون چیکار کرده؟ فاصله کرده. پس بین افعل و من نمیشه چیزی فاصله کنه مگر معمول خود افعل باشد که تو قرآن زیاد دیدیم، یا اگر معمول نباشد ندرتن ندا باشد، یا بگید شرط لو و فعل شرطش باشد. یه چیز دیگه نداری؟ اولین صورت افعل و تفضیل کدوم بود؟ نه الف لام داشته باشه نه اضافه، با من بود که همیشه مفرد مذکر. دو ان یکون مقرونن به ال، اینا منم نوشتم مقرون به ال باشه. اگه مقرون به ال باشه چه جوری میاد؟ مطابق. تو قرآن داریم لا تهنو ولا تحزنو، لا تهنو سست نشید ولا تحزنو غمگین نشید، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، شما از همه بالاترید اگر بگید اهل ایمان باشید. انتم الاعلون، الف لام داره، درست شد؟ عین ما تدعو چی؟ فله الاسماء الحسنى، الاسماء الحسنى، الاسماء جمع است به اعتبار جماعتش مفرد مؤنث، لذا شده الحسنى. کلمت الله هی الاولیا، ببینید مطابقت میکنه با کلمه، الف لام داره مطابقت. ان یکون مقرونن به ال فیمتن و اقترانهو به من، اگر الف لام داره دیگه من نمیشه باش بیاری، هر دوانه جایز نیست. و یکی از این سرا و یوسننا و یجمع و یوزکر و یوننس و یوسننا و یجمع و یوزکر و یوننس، اینطوری میشه دیگه مطابق. بگو فیوتابقو، مطابق میشه. نبا الرجلان الافزلان و المرعتان ال فضلیانه. سومیش چیه؟ اضافه بشه، که گفتم این اضافه بشه چه جوریه؟ دو شکل داره، میتونه مطابق کنه میتونه مطابقت نکنه. ان یکون مضافن الی معرفته، حالا تقسیم میکنه دیگه، میگه اگه اضافه بشه به معرفه فیمتن و اقترانهو به من، دیگه نمیتونه اقتران به من داشته باشه، به الفلام هم نمیتونه اقتران داشته باشه. آره این منو گفته، الفلام هم نمیتونه، درسته؟ اگه اضافه بشه دیگه با من یا الفلام نمیاد. فیمتن و اقترانهو به من او ال. و یجوز و فیه الافراد و تذکیر و عدامه هما، جایز مطابقت بکنه، جایز مطابقت نکنه. نبا از زیدان افضلو یا افضلا الناسه، زیدون از زیدان افضل الناسه یا افضلا الناسه، افضلا الناسه، هر دو جایز. مریمو افضلو الناسه یا فضل الناسه، پس اگه به معرفه اضافه شد هر دو جایز است، منم گفتم دیگه. اما او مضافن الی نکره، اما اگر مضافن الیه نکره بود، گفتیم افضل رجلن، ها اگر اضافه شد به نکره فیمتن و اقترانهو به من او ان، بازم میگه دیگه نمیشه به من آورد، ما الف لام هم نمیشه بیاری، فیمتن و اقترانهو به من او ان. و یلزم الافراد و تذکیر. این میشه مثل افعل با من. اینجا باز بگو مفرد مذکر اگه به نکره اضافه شد. نحو زیدون اتمع رجلن. ببینید اینجا صفت میشه عالی. صفت عالی کدومه؟ ترین. ببین قبلا میشد تمعدارتر، اتمع تو همه مثالایی که خوندیم، افضل میشد فاضلتر، حالا میشه تمعدارترین فاضلترین. اگر به نکره اضافه شد باید اینجوری ترجمه کنیم. لذا ترجمه زیدون اتمع و رجلن چی میشه؟ زید تمعدارترین مرد است. درست شده نه؟ اینو تو ترجمه یاد میگیرید. هندون اخبس و امرأتن مفرد مذکر. هند خبیسترین زن است. متوجه شدید؟ اخبس و امرأتن. حالا فواید یجب و فی هذه الحاله، واجب است در این حالت ان یکون المضاف الیه من جنس المفضل. در این صورت، در این صورت که شما دیدید اضافه شده و به نکره، واجبه که مضاف افعل هستش مفضلان علیه که مضافون علیه از جنسه بگید مفضل باشه. یعنی باید بگیم زیدون اتمع و رجلن، نمیتونیم بگیم زیدون اتمع و حیوانن. زیدون اتمع و مثلا فرسن نمیشه بگید، حتما باید بگید از یه جنس باشه. حتی امرأتن هم نمیشه بگید، بگیم زیدون اتمع و امرأتن نمیشه بگید، باید از یه جنس باشه. یجب و فی هذه الحاله ان یکون المضاف الیه من جنس المفضل، از جنس مفضل. این یک. دوم و ان یطابقه فی الافراد و التثنیه و الجمع. بعدم اون نکرهه که مضاف الیه باید با مفضل از جنس یکی باشن، بعدم در مفرد و تثنیه و جمع هم یکی باشن. یطابقه فی الافراد و التثنیه. نگاه کن، از زیدان افضل و رجلینه. دو این دوتا زید بهترین فاضلترین دو مردند. یعنی اگر دوتا مرد تو دنیا بخوایم فاضلترینش اینا. نشد یه شد. یا المریماتو جمع بسته افضل و نسائن. نساء باید بگیم، باید جمع بیاد. پایین نگاه کنید. یک و لحاظا لا یغال. الان این مثال غلطه. الملائکت و افضل البشر اصلا معنا نداره. افضل البشر معنا نداره، لکن افضل من البشر با من بگی میشه، ولی افضل البشر اضافه بکنید. پس در صورت اضافه، در صورت اضافه باید همجنس باشن. احسن. در صورت اضافه باید همجنس باشن، اما اگر اضافه نکردیم بله با من باشه میتونیم. پس یجب و فی هذه الحاله، یعنی حالت که اضافه میکنیم، ان یکون المضاف الیه من جنس مفضل، مضاف الیه جنس مفضل باشه. یک و ان یطابقه فی الافراد و تثنیه و جمع، باش مطابقت کنه در افراد و تثنیه و جمع. نحو از زیدان افضل و رجلین و المریمات افضل و نسائین. و لهذا لا یقال، و به خاطر همین گفته نمیشه الملائکه افضل البشر. ها لکن افضل من البشر گفته میشه. حالا میتونیم بگیم یوسف و احسن و اخوته. یوسف و احسن و اخوته. نمیشه بگیم. چون چرا؟ چون یوسف بگو از جنس داداش خودش که نیست که. ها یوسف داداش خودش که نیستش که، ولی باید گفت یوسف و احسن رو بگید. من اخوتی. پس بنابراین باید از جنس مدار. یوسف از جنس اخ نیست، برای خودش داداش نیست، ولی میشه بگی یوسف ها احسن الناس. خب دو، لا یجوز ان یقال، میگه جایز نیست ما بگیم الاعجب من ذلک. چرا جایز نیست؟ چون هم الف لام داره هم من، نمیشه دیگه. همونطور که نمیشه بگه الاعجب و ذلک اضافه کنی، نمیشه. ولا امرون احسن القوم من خالدن، نمیشه. اضافه شده منم داره، نمیشه دیگه. اصلا از معنا که مشکل داره چی، ولی از لحاظ لفظ هم غلطه. وقتی با من بیاد دیگه الف لام نمیگیره، با من بیاد اضافه نمیشه. لان افعل فی المثال الاول مقترنون به ال، زیرا افعل در مثال اول مقرون به ال، و فی الثانی مضاف، در دومی مضاف اضافه شده. اما اذا کانت من لغیر التفضیل، حالا یه موقع هست من بر سر مفضلون علیه در نیمده، من تفضیلیه نیست، خب اشکال نداره که مثلا منش بیانیه است، منش بعضیه است، یه چون دیگه است. ما گفتیم که منی که بر سر مفضلون علیه در میاد با الف لام و اضافه جمع میشه، ولی من دیگه باشه کاری به کارش نداری. داری؟ میگه اما اذا کانت من لغیر التفضیل فلا یمتنع ذلک فتقول. الان نگاه کنید، خافه با چی متعدی میشه؟ با من، حرف جر. زیدون اخوف الناس من الار یا من الاسد، میشه چی؟ زید ترسوترین مردم است از لحاظ ننگوار، یعنی از همه بیشتر از ننگوار میترسه، یعنی همه مردم از ننگوار بگید میترسن، این ده برابر میترسه. الان من الار متعلق است به اخوف، ولی منش من تعدیه است، چون خافه با چی متعدی میشه؟ با من. درست شد؟ نه تمیز نیست، تمیز لازم نداره، نه از لحاظ نیست. اخوف و من الما، من الار، درست شد یا نه؟ احسن، میترسه از همه مردم بیشتر از ننگوار، از ننگوار زیاد میترسه. انت الاقرب، تو نزدیکترین هستی. نزدیکترین به چی؟ من کل خیر. نمیخواد بگه تو نزدیک، بله تو نزدیکترین هستی از همه مردم، الاقرب یعنی از همه مردم، تو از همه مردم نزدیکترین هستی به چی؟ من برای تعدیه است، نزدیکترین هستی به، بگید کار خیر، منه بگید تعدیه است، تو از همه مردم نزدیکتر هستی به کار خیر. قرب منی، قرب منه، با من یعنی نزدیک شده به این، تو از همه نزدیکتر هستی به کار خیر. سه، لیست من تفضیلیتن فی نحوه. ببین میگه من تفضیلیه نیست در مانند این مثال، فی نحوه زیدون اعقل من ان یک زبه. زید عاقل‌تر است از این که دروغ بگه، معنا نداره که این من بر سر مفضلان علی در نیمده، باید بگیم زیدون اعقل من امر، زید عاقل‌تر است از امر از لحاظ، بگید دروغگویی، این از لحاظ دروغ گفتن این عاقل‌تره، کمتر دروغ میگه. این من ان یک زبه مفضل و نلعه، بگید نیست. لذا زیدون عقل و من ان یک زبه، لأنه لیس المقصود تفضیل از زید علی کذب، زیرا مقصود این نیست که ما زید رو تفضیل بدیم بر، بگید دروغ گفتن، بل المراد بعده عن، بلکه میخوایم بگیم زید بگید دورتر است از دروغ گفتن از دیگران، عقل است یعنی عاقل‌تر است از دروغ گفتن، یعنی نسبت به دروغ گفتن از دیگران. خب عاقل دروغ نمیگه، یعنی ابعده. مشخص شده نه؟ نقطه سرخ. ببینید گفتیم ما چرا افعل و تفضیل و گوش گفتیم چرا افعل و تفضیل و با افعل و تفضیل و با مدح و ذم رو بعد از تمیز قرار دادیم؟ گفتیم چون خیلی جاها بعد از افعل و تفضیل و بعد از مدح و ذم تمیز میاد، به این دلیله. میگه ینصب الاسم الواقع و بعد افعل تفضیل علی التمییز، منصوب میشه اسمی که واقع شده بعد از افعل و تفضیل علی التمییز، به عنوان تمیز منصوب میاد. متی کان فاعلا فی المعنا، موقعی که فاعل در معناست. نحو نگاه کن، اینو خوندیم ما با هم یادتونه، انت اکثر و علمن ها، که گفتیم انت اکثر و علمن من امرن، گفتیم اکثر میشه کسوره، نه میشه انت کسوره علمو کن، اینطور میشه دیگه، انت اکثر و علمن میشه انت کسوره بگی علموک. یادتون هست که شما گفتید که اینو آیا نمیشه بگیم که تمیز محول از مبتداست؟ همین یک شنبه خوندیم که بشتن بگیم چی بوده؟ علموک اکثرو ها؟ که گفتم اینو بعضی ها گفتن، ولی میگن این تمیز محول از بگو فاعله، افعل و تفضیل رو به هم داریم جاش فعل میذاریم، میشه انت کسر علموک. درست شد؟ پایین نگاه کنید، میگه انما جاز انت قول، همانا جایز از تو بگی انت اکرم الناس رجلا، انت اکرم الناس رجلا. درست؟ معنه لا یصح ان یکون فاعلا فی المعنا، با اینکه این رجلا فاعل در معنا بگید نیست، نمیشه بگیم انت ها کرم رجل، معنا نداره. معنه لا یصح ان یکون فاعلا فی المعنا لتعذر اضافت افعل مرتین، چرا اینجا رجلن تمییز واقع شده؟ ببین اکرم، گوش کنید، اکرم اینجا اضافه شده به الناس، خب الناس میشه مفضلون علی، این رجلن تمییز دومه، یه دونه از اون چیزایی که رفع ابهام میکنه چیه بگو؟ ناسه که رفع ابهام میکنه، زید کریمتر است از کی؟ ببین کریمتر دو تا ابهام داره، یکی که از کی، یکی از چه لحاظ، مردانگی. این زید کریمتر است از مردم از لحاظ مرد بودن، مردانگی. این اولی رو که اضافه شده دیگه دومی رو نمیشه بهش اضافه شه، دومی باید حتما چی بشه بگید؟ منصوب بشه. دومی حتما باید بگو منصوب بشه، راهی نداره. معنه لا یصح ان یکون فاعلا فی المعنا لتعذر اضافت افعل مرتین الی الناس و الی رجل، چون بالا شما نگاه کنید، ببین گفت گوش کنید، ینصب الاسم الواقع و بعد افعل تفضیل علی التمییز متی کان فاعلا فی المعنا، گفت هر موقع فاعل در معنا باشه میشه تمیز، ولی توی انت اکرم الناس رجلا فاعل در معنا نیست تمیزم شده. میگه اینجا ناچاری، چون دو تا تمییز داره، یکی شده مضاف الی، یکی دیگری نمیشه مضاف الی قرار داد، پس میکنیمش تمیز. چی گفتیم؟ گفتیم که کی ما تمیز میاریم بعد از افعل و تفضیل؟ کی؟ هر موقعی که محول از فاعل باشه، در معنا فاعل باشه. یه مثال بهمون نشون میده که بگو این فاعل نیست بگید، ولی به عنوان تمیز به کار رفته. میگه خب اینجا نمیتونستیم جرش بدیم، مجبوریم با اون که فاعل دارم. چرا؟ چون ناس بگید شده مضاف الیه، این یکی رو دیگه مجبوریم تمیز قرار بدیم، چون نمیشه یک کلمه دو بار اضافه بشه، یه بار اضافه میشه دیگه. انما جاز ان تقول انت اکرم الناس رجلا ما انه لا یسح ان یکون فاعلا فی المعنا، با اون که رجلا فاعل در معنا نیست. تو گفتی تمیز افعال و تفضیل همیشه فاعل در معناست، میگه لتعذر اضافت افعال مرته. میدونی چی داره میگه؟ گوش کنین، گوش کنین از بیرون، آه گوش کن. افعال و تفضیل اگر اونی که میخواد تمیز بشه، اونی که میخواد تمیز بشه حتما باید فاعل در معنا باشه، و الا اگه فاعل در معنا نیست باید این بهش اضافه شه. اگر فاعل در معنا نیست باید بهش اضافه شه. میگه ما الان یه مثال پیدا کردیم، منصوب شده تمیز ولی فاعل در معنا هم نیست، پس چرا اضافه نکردیم؟ میگه خب نمیتونستم اضافه کنم. اگر ناس نبود اضافه میکردم، میگفتم چی؟ بگو انت اکرم و رجله، تو بالاترین مردی. اگه ناس نبود اضافه میکردم، ولی چون ناس هست دیگه من امکان اضافه کردنش رو بگید ندارم، برای همین منصوب آوردم. معلوم؟ پس افعل و تفضیل، افعل و تفضیل اگر تمیز بعدش میخواد منصوب بشه باید در معنا بگو فاعل باشه، اگر در معنا فاعل نیست باید اضافه بشه. میگه خب بچه رو توی این مثال اضافه نشده، میگه چون دوتا مضافون الیه دیگه نمیتونم داشته باشم، این به یه دونه اضافه میشه. خب ناس اضافه شده، بس من مجبورم رجلن رو تنصوب کنم تمیز. انما جاز ان تقول انت اکرم الناس رجلن ما انه لا یصح ان یکون فاعلا فی المعنا لتعذر اضافت افعل مرتین الی الناس و الی رجل. درست شد؟ فائدتون. و ان لم یصح جعله فاعلا کان مجرورم بالمضاف. بالا گفت دیگه اگر یک زمان نشق فاعل قرارش بدیم حتما باید مجرورش کنیم به مضاف الیه بودن. نه با انت افضل رو بگو رجلن، انت اکرم و رجلن. میگیم چرا رجل فاعل نیست؟ میگیم چرا رجل فاعل نیست؟ میگه لان الفضل واقع من انت لا من رجل، زیرا انت فضل دارد، رجل فضلی بگید ندارد، پس فاعل انت است، یعنی کننده کار بگید انت است، تو فاضل تری. لان الفضل واقع من انت لا من رجل. ذکر بعضهم ضابطا آخر، بعضیا میگه اینجا یه قاعده دیگه از خودشون درست کردن گفتن، و هو امکان الممیز من جنس ما قبله جره. ما بالا چی گفتیم؟ گفتیم اگه فاعل در معنا باشه میشه منصوب، اگه فاعل در معنا نباشه میشه مضاف الیه و مجرور، مگر جایی که نتونیم اضافهش بکنیم منصوب میشه. این قاعده ما بود. ایشون اومده گفته ذکر بعض اون ثابتن آخر، و هو ان کان ممیز من جنس ما قبله، اگر ممیز از جنس ما قبلش باشه مجرور میشه، مثل انت با رجل. و این لم یکن نسبه، اگر از جنس ما قبلش نباشه بگید منصوب میشه. اینجا انت با ناس هم جنسه، درست شد؟ این قاعده یه مقداری بگید مشکل، چون همونطور که انت با ناس هم جنسه انت با رجل هم بگید هم جنسه، چون میگه ممیز از جنس ما قبلش باشه مجرور میشه، و اگر از جنس ما قبل نباشه بگید منصوب نمیشه. چطور میشه که انت از ناس نباشه؟ اینو زیاد ما بگید بهش ضابطه رو نپذیرفتیم. القالب فی فاعل افعل تفضیل ان یکون ضمیرا مستتر. قالب یعنی 99%، 99% در فاعل افعل تفضیل اینه که ضمیر مستتر باشه. یعنی الان تو تمام این مثالایی که خوندیم فاعل کیه بگید؟ ضمیر مستتره، فاعل ضمیر مستتر. الان پایین نگاه کنین، الفاعل فی قوله که اکثر علما از ضمیر هو المستتر، فاعل ضمیر هو است که درش چیه؟ مستتر. درسته؟ اون بحثش بحث دیگریه، بحث کهله، بذارید باشه که مبحث نسبتاً سخت است. و صلی الله علی نبی جناب